www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صدق الله العظيم. دوستو عزيزو، questo vi è nasato come i generi e alhamdulillah parlato per casi tiri e di una pomeriggia di situazio ma di un di scuola da Thai Shamne da Thani Vici Thani Vakare ma come ho smanetti ma Thani Amtullani Hadat Thai Shamne Khidman di Vici حضرت حیثہ تشریف لائے وہاں تھانے کی جنگ میں کے استشاعت کے لیے گیا تھا، یعنی میں راضی کرنے کے لیے گیا تھا یہاں سے، مگر شیخ علی کا حکم ہوا کہ اس کا ترجمہ تم کر دو. اگرچہ میں اس کا اہل نہ تھا لیکن شیخ کا حکم ہوا اس لیے میں ترجمہ کیا، اور یہ فرمایا کہ اس سے لوگوں کو نفع ہوا. اس پہ ایک بار میں اور کہتا ہوں، ترجمے کا کام بھی بہت اہم ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ترجمہ کر دو. حضرت عائشہ نے محتائی میں سمجھا، عیسائی عالم نہیں تھے، سمجھا کہ یہی ترجمہ کر سکیں گے. لہٰذا خود اس کتاب کے اخیر میں لکھا ہے دیوبند کے بڑے عالم نے کہ اس کتاب کا ترجمہ محتائی نہیں کر سکتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا تقدیر کا مسئلہ ہے، بہت اہم کتاب ہے، بہت دنوں سے سنایا میں نے، 10-20 دن سے، اس کا مضمون ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کتاب سے نفع دے اور ساری امت کو نفع دے، بہت مفید کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو اور آپ کو سبھی کو ہر شخص کے سننے اور سنانے کی کتاب ہے. ایسی کتاب کو سننا بھی چاہیے، علمی بھی ہے، مگر اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے شاید بہت مرتبہ سنا ہے اس کو مختلف مقامی لکھتے ہیں. سنا رہا ہوں کہ کتاب میں ترجمے کی اہمیت ہے. ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دام ذکر وہاں تھانے لکھ رہے ہیں، اپنے شیخ کو ادب سے لکھ رہے ہیں. ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دام ذلوم کے منفلے کچھ مجلس دام ذلوم کے مجلس کچھ مجلس انس میں ممبئی فیوز و انوار معدنیات برکات و اسرار ہے. آپ کی مجلس جو معدن اسرار کے انوار کی کتنے تعریف کر رہے ہیں، اپنے شیخ کی مجلس کی تعریف حضرت تعریف کر رہے ہیں، جبکہ حضرت حائثہ اس طرح عالم بھی نہیں تھی لیکن شیخ سے اتنا اعتقاد تھے. حضرت بارہ محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم حضرت حائی صاحب کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے متقی تھے. نہیں، ہم ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے متقی تھے. علم رسمی صاحب علم رسمی کی رخان کے علاوہ کچھ نہیں، اور علم جو لدنی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے بارش ہوتا ہے. اسی بنا پر حضرت حائی صاحب کے خدمت میں مولانا قاسم صاحب حضرت السلام مولانا گنگوہی یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کو فائدہ ہوا. مولانا محمد قاسم صاحب بنانا سب سے اہم ہے کہ حضرت حائی صاحب کے ہمارے پاس نہیں کہ ان کے علم کے ذریعے علم رسمی سر اثر پی رسکا علم رسمی سر اثر پی رسکا نہ ادو کیفیت حاصل نہ معلوم ہوتے ہیں. علم رسمی سر اثر صرف پیر و پال ہے نہ اسے کیفیت نہ حال. اس وجہ سے اس علم رسمی سے آگے ہم کو بڑھنا چاہیے. یہ مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, سب ایک ہے. خانقاہیوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے. جو خانقاہ اپنے جہاد میں چل رہا ہے جو شیطان کے راستے میں جا رہا ہے اس سے گمراہی پھیلے گی. اور جو عالم اپنے علم کو عمل نہیں کرتا وہ بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس بنا پر کوئی شیخ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ ہم کو باطنی کی ضرورت نہیں ہے. باطنی علم کی ضرورت ہے. باطنی علم ہوتا ہے سب اصول. رفسنگ اس کی کتاب ہے جانتے ہیں ہم لوگ, اس میں لکھا ہوا ہے یہ ابتدا شرائط میں سے یہ ہے, یہ ہو صرف شرمکائے کے حاشے سے مکتے نہیں بنو گے, بلکہ تم کو چاہیے کہ تم کو شرحت حاصل کرو, اس سے تم فتوا دو گے سب بچے سکتے ہو. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ عروج کی شرح عروج شرح کافی نہیں ہے, کیونکہ ابتدا معاملہ بین عبد بین اللہ ہے. مفتی فتا کی جگہ پر بیٹھ کر کے فتوا دیتا ہے. اس کرسی کے بارے میں شیخ شاہ نے لکھا ہے یہ کرسی ہماری نہیں ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. جو عالم و شیخ اس کرسی بیٹھتا ہے وہ نیابت رسول کے منصب پر ہے, اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. اس میں کچھ نہیں تلمیم نہیں کر سکتا. ہر کی بجائے نشست, ہر کی بجائے نشست مردمہ بنے متوجہ شدہ اور ہم بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے. جو شخص کسی منصب پر بیٹھا منصب شکوکت پر, منصب ابتا پر, منصب تعلیم پر, منصب تدریس پر, اس کو وہی کرنا چاہیے جو اس نے کیا ہے. اگر اس کے مقابلے نہیں کرتا ہے تو اس نے نیابت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہر کی بجائے نشست مردمہ بنے متوجہ شدہ اور ہم بات کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. یہ بھی بات کر دوں ہم نے یاد نہیں کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یاد ہو گیا اس وجہ کتنی مدد سنائے علماء کو, سب علمائی جاتے تھے جب انسان سب علمائی تو اردو ہو گیا تھا, یہی یہ باتیں وہ سناتے تھے. جس کی وجہ سے علی میاں نے لکھا کہ علوم کا استعمال ہوتا ہے. لکھا علی میاں نے علوم جیسے اٹھائی سال متعلق کہ ہم ان کے علم کے سمجھتے جسے محمد شاہ حسن اللہ سال متعلق یہی کہتے تھے. حجت العین بارگاہ قاری تھے آپ پڑھا دیے تھے تشریف لے گئے حجت البارگاہ پڑھا سنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ ہمارا کو معلوم ہی نہیں ہوتی حجت اللہ بارگاہ سناتے ہیں. تمام اس وجہ سے اس علم سے بھی آدمی کو آگاہی رکھنا چاہیے. یہ علم کیا ہے؟ علم علم باطن ہے. علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی بھی کر سکتی. کہتے ہیں میں نہ جانے کیا سچا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ جانے کیا سچا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستارے فضیلت گم ہے دستارے محبت میں, یہ بہت مشہور شعر ہے. نہ جانے کیا سچا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, جو دستارے محبت گم ہو دستارے علم کے دستار میں اگر دستار محبت بھی آ جائے پھر نور ہے نور ہے. ان پہ اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور نبوت سے بھی آگاہ کرے جیسے علم نبوت سے آگاہ کیا ہے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. اسی نور کے لیے وہاں اٹھارہویں جیسا آدمی حضرت عائشہ صاحب کہہ گیا, اسی نور کے لیے وہاں قاسم جیسا نور حاجی صاحب کہہ گیا ہے. یہ سرائے عالم بھی نہیں تھے. کسی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیا کہتے تھے, تو مثال بھی دیا حضرت وہاں قاسم کہا دیکھو ایک حدیث ہے الید الاڑیا خیر من ید سفر ہے, یہ جو اڑیا بہتر ہے ید سفر اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. الید الاڑیا الید الموتیا دینے والا ہے, ادل الاڑیا کون ہوگا دینے والا ہے, اور الید الاڑیا जो भगवान हाई हिसाब से इस हदीस से तो मालूम होता है आपका मन चाहिए, आपका मसल किया कि फक्र बढ़ा हुआ है वगैरह से। और यहाँ तो हदीस बता रही है कि यदि उड़िया कौन देने वाला है, वही उड़िया वही देने वाला होगा। अब मैं दूंगा आप लेंगे, लेने वाला कौन नीचे और देने वाला है उधर, तो देने वाला क्या है गनी का हाथ है। इसे मालूम है कि गनी का हाथ बेहतर है फक्र के हाथ से, ये इशारा क्या दे रहे हैं आप क्या नहीं। अन्य दुलोरिया अन्य दुलोरिया माँ तो फक्र है, जैसे मैं आपको दू तो मैं दे रहा हूँ आप दे रहे हैं तो इसलिए तो मैं दे रहा हूँ। यदि उड़िया बेहतर बेहतर यदि मालूम हुआ कि यदि मोतिया जो है वो बड़ा हुआ है मोतिया, देने वाला कौन आता है जो गरीब होगा और लेने वाला फकीर होगा, तो फकीर नीचे हुआ गरीब ऊपर हुआ तो आपके मसल के बिल्कुल खराब है। आपका मसल जो है कि विनाश से बढ़ के पक रहे और बुजुर्ग हमारा रहे हैं कि यदि उड़िया बेहतर यदि पिछुरा से लेने वाला हाथ क्या है सुखना है, देने वाला उड़िया है। इसे मालूम हुआ जो चीज दी जा रही है वो बेहतर है वो लेने वाले के हाथ से। कहा नहीं, बन जवाब दे दिया। कहा अन्य दुरिया माँ यतुल इधर फक है, यदि उड़िया जो दे रहा है तो अपने से गना को निकाल के आपको दे रहा है, आप जो हाथ बढ़ा रहे हैं फकीर होने के बाद गना की तरफ बढ़ रहे हैं तो इससे शादी नहीं हुआ। अन्य दुरिया अन्य मोतिया देने वाला हाथ ऊंचा रहता है और लेने वाला हाथ तो मतलब कि वो देने वाला जो दे रहा है वो फक्र की तरफ जा रहा है और लेने वाला गना की तरफ आ रहा है तो काम साबित हुआ। अन्य दुरिया अल्लाह ताला ने बहुत इल्म अता फरमाया था, अल्लाह ताला हम सब लोगों को उस इल्म से भी हिस्सा दे। जब हजरत थानवी गए हजरत हाई साहब गए तो उन्होंने औरतों ने कहा उनकी बहन ने कि ये कहाँ चला गया, मैंने अभी देवबन में इतना पढ़ा हो रहा अभी इनको बाकी है तो पढ़ना। तो लोगों ने कहा अरे पहले पहले सीखने सीखे थे अब गुनने गए उसको दुरुस्त करने के लिए, इल्म ठीक तो नहीं है देवबन से लेकिन उसको गुनने की मतलब और ज्यादा बारीकी होती है, दलिया जैसे बुनी जाती है एक यू ही बुन दिया एक बारीकी से खुद है। तो वो अभी पढ़ने गए थे अब उसको गुनने के लिए गए हर साल से अपने दल में वहाँ का सीधा बारह इस इल्म अल्लाह ताला हम सब लोगों को हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए थे हमारे एक मदरसे में वसी महमूद दोनों ने तारीफ किया बयान किया वहाँ महमूद से पूछा भाई मुफ्ती साहब ने क्या बयान किया है, तब उन्हें बताया कि उन्होंने कुल रब्बे जिदनी इल्म पर बयान किया है। इसका ध्यान किया मुफ्ती साहब ने तो फिर खुद बहुत जबरदस्त तकलीफ किया ये उसी पर तकलीफ किया माशा मोहम्मद अहमद साहब ने बारह में दोस्तों ये इल्म की भी जगह है। और हमारे हजरत माँ बाप सब कहते हैं मदरसे को खाली दारू दूम न कहो बल्कि दारू अमान भी कहो ताकि अमर साथ साथ चले, दारू इल्म बरामद ये कहो महाभारत में कहूंगा उसे जाकर सिर्फ इसको मखसूस इल्म के साथ न रखो, अमल के लिए खाली खनका न रखो। इल्म की जगह जैसे दारुलूम है अमल की जगह भी यही है, अगर तो हाँ यहाँ अमल अगर किए रहोगे तो खानका में कामयाब होगे आगे भी कामयाब होगे, अगर यहाँ इल्म कुछ हो इल्म के साथ साथ अमल को नहीं ले हुए तो जो आदतें बद पड़ जाती है वो कभी छूटती नहीं, हर काम जाओगे तो बेहोगे अभी से इसलिए हम लोगों ने पढ़ाया है शुरू में बार बार यही कहते थे अपनी इसलाह करो अपनी इसलाह करो, कोई मर्द ऐसा ना हो जो मदरसे में आके बात हो कम से कम ऐसा तो मदरसे में नहीं होना चाहिए। बहुत चाहते थे बहुत दूर दादू में पढ़े हुए थे और कितने साल मोटी साल इस तरह पर कहते थे कि इस जमाने में इल्म को लेकर अमल से भी इतराई हो जाती है। हमारे हजरत मौला शाह रसूलुल्लाह साहब रात झूठ के नमाज पढ़ते थे खुशू खुशू में होता है ना तो लड़के हंसते थे, दादू देवल की बात कर रहा हूँ लड़के हंसते थे देखो इस सूफी साहब है नमाज पढ़ रहा है। तो एक और सूफी थे लड़के साथी ये तालिब इल्म होकर के इस नमाज पढ़ते हैं जब कई कोई बूढ़े हो गए चार सप्ताह से तो वो साथी आए हजरत थे मुझे जाके देखो उन का क्या हाल है। कहा मोल साहब जिस तरह तालबिल में नमाज पढ़ते थे अब क्या सब क्या हो गया, वैसे नमाज पढ़ते उनकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई। क्यों इसी इसलाह की फिक्र होनी चाहिए, इसलाह की फिक्र होगी जरूर इसलाह में जाएगी। इसलाह हम लोग से जरूर पूछते थे रोजाना अरी पैसे कि किस लिए रहते हो, तो हम लोग कहते थे अगर पढ़ेंगे और अमल करेंगे क्या बहुत मुश्किल है, कहते जरूर थे ये भी कहते थे। इस बराबर में दोस्तों ये उलमा का भी मजमा है, तलबा का भी है, अवाम का है, सबके लिए इल्म की भी जरूरत है और इल्म पर अमल की भी जरूरत है। सबसे बड़ा अमल अखलाक का इल्म है, अखलाक इल्म अखलाक बहुत बड़ी बात, और सिर्फ इल्म अखलाक नहीं बल्कि अखलाक से मुतसिब होना जरूरी है। फरमाते हैं बोली सीरा गया, बहुत मशहूर बात गया है बोली सीरा गया किसी आलिम के यहाँ या किसी दुर्वेश के यहाँ, तो एक आदमी पानी लिया दम कराने के लिए, इसे लिया तो कहा कि इसको सौदा का मत बकरात था सौगात बकरात सौगात तभी महाराज उसने कहा फूक करने से क्या होगा, यानी इस फूक से क्या होगा। शेख कुमार मुआ को उसने कहा कि ये कहा है कि इस फूकने से इसको सौदा का मर्द है, सफा का मर्द है, बलगम का मर्द है, ऑपरेशन की जरूरत है, इसे फूक से क्या होगा। कहा बहुत कुछ होगा, बुलाया उसको कहा बोतल ले आओ मेरे पास, बोतल ले आओ पानी, पूरा बोतल टूट गई और कहा हमारी बात में असर नहीं है, हमारी बात में असर हुआ कि हमें सिर्फ ये कह दिया तुम नहीं जानते, तुम्हारे चेहरे पर सूखी आ गई गुस्से से, जब हमारे कलाम में इतना असर है कि तुम्हारे जैसे आदमी के चेहरे पर सूखी आ गई तो खुदा के कलाम में इतना भी असर नहीं हुआ कि सौदाविया को दूर कर दे। और कहा तुम क्या कहते हो शक अवर मंत्री की शक चाय, कहा तुम्हारे शक अवर पर दौड़ लगे माता है और सारे चेहरे को उठाओ, बुखार से कहा उठाओ उठा नहीं सकते, मोदी नहीं कहा उठ सकते मंत्री का है। दोस्तों इल्म बहुत बड़ी नेमत बहुत बड़ी दौलत है, इल्म का मतलब बहुत बड़ा है। आदम इस्लाम का खिलाफत क्या है, इस्तेकार इल्म की वजह से हुआ, अमल की वजह से नहीं है, श्रद्धा तो करी नहीं रहते इस जगह पर इल्म की आप कदर करें। हाँ इल्म वो हो इल्म रहब इल्म एक रह बहुत रनुमाए जा रहा था, इल्म वो है जो हकला के अशिया करते जाए, जो अल्लाह को पहचाए, अल्लाह के रसूल को पहचाए, अल्लाह के दीन को पहचाए, वो इल्म है। और जो इल्म गुमराही की तरफ ले जाए वह इल्म क्या होते जहाज है, इल्म के राह बहक नरमाए जहाज, जो इल्म हक की तरफ ले जाए वो तो जहाजत है। इस बराबर में दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह ताला ने बहुत बार इल्म अता फरमाया, सब बुनियाद अगर इल्म पर होगी सब है, हमारी तजारत भी इल्म पर होना चाहिए, हमारी जरात भी इल्म नहीं हो मन मन क्या से क्या हो जाए, मदरसे की बुनियाद इल्म पर होनी चाहिए। इसी बिना पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजारों में आते थे, लोग तजारत के आते जाते थे, कहा तुम तजारत करने गए, कहा तुमने तजारत का ढंग सीखा, बड़े शहर मसाल मालूम किया है, दुकान लेकर घूमते थे, कहा जाए पहले सीखो पहले तो दुकान लाओ तजारत मालूम हुआ कि इसके भी शिकायत है। अल्लाह ताला इल्म में वसी अता फरमाया हम सबको, अल्लाह ताला ने इल्म की बहुत अहमियत दी है, हम सब इल्म की जगह में बैठे हुए हैं, सिर्फ इल्म यही नहीं है काल अल्लाह का खुद रस्म मुफ्ती में लिखा हुआ है कि इफ्ता के शरायत में से यह है कि सिर्फ शरवा पाया है राय का आशिया देकर के तुम मुक्ति नहीं गुजरते, बल्कि उसके लिए जरूरी है ये तुम अल्लाह से निस्बत पैदा करो, क्योंकि इस वक्त तुम सालिश हो अल्लाह और बंदे के दरमियान में, समझ उसके तुमको बतलाना है वरना कायम तुम हो गए मुफ्ती नहीं हो गए। इस बराबर में दोस्तों अब हर आदमी चाहता है कि हमको मुफ्ती कहें, ये अजीब एक खर्च जरा है जो पढ़ के आता है ऐसा तो उसको मोदी में बने अच्छा रहता हूँ, कहा आपको मुफ्ती कहा, हमने कुछ सुना है मुफ्ती क्या है, مجھے ہمارے حضرات تو مولوی کا نعرے کو جگہ رہے ہیں, ہم تو مولوی لائق, دیکھو ہم تو مولوی لائق بھی نہیں. میرے دوستو, علم کی راہ بہت رنمایا جا رہا ہے, علم وہ جو اپنے نفس کی پہچان کرا دے آپ کو. من عرف نفس ہو عرف رب ہو, سب علم کا حاصل یہ ہے کہ اپنے کو پہچان لو تم کون ہو. اگر تم نے پہچان لیا تو سب کچھ ہو. حضرت رام شاہ رحمان صاحب کے حساب گئے, انہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. کہا مجھ کو منا فورانا مولانا کہتے ہیں, مولانا تھے پاکستان کے. کہا لاہور والا بہت اللہ بلا اپنے منہ سے اپنے مولانا کہتے ہیں, شرم آنی چاہیے. اور ڈاٹا آپ کو دیا گاڑی آدمی تھے بزرگ. پھر انہیں پوچھا کہ کیسے آپ آئے. کہا اسی مولانیت کے نکالنے کے لیے آیا, بچوں کا لیا. یہی چیز, یہ مولانیت جو ہے علم, لیکن علم تو گیا کمال اقبال مجمول بہار میں, لیکن علم تو گیا کمال اقبال. علم کے لیے تو گیان ہے, سائیکسی ہے جیسے دماغ کے لیے. ہمارے کہتے ہیں اپنے عبادت, عبادت میں بھی تو گیان ہے. یہ ایسا کی بات ہے, مجمول بہار ہے وہ سامنے رہتے تھے, اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. کہا روز کہتے ہیں سے نہیں بول رہا ہوں. ان دلیل علم تو گیان کمال اقبال, علم کے لیے تو گیان ہوتا ہے کمال اقبال. تو حضرت ہوتا ضرور کہ وہ کدا پھر عبادت, بہت سے عبادت کے تو گیان تو گیان کو اسے جہنم میں پہنچ گئے بہت سے. اس بات پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے. علم صحیح یہ ذریعہ ہے عمل صحیح تک پہنچنے کا, اور عمل صحیح سے اللہ تعالیٰ مل جائے گا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. علم صحیح جب آئے گا تو عمل صحیح آئے گا, اور عمل صحیح کے بعد راستہ کھلے گا اور تم اللہ تک پہنچو گے. اس وجہ سے علم کا نتیجہ اور علم کا ثمرہ خود اپنی معرفت ہو, اللہ کی معرفت ہو. من عرف نفس ہو, علم ہو گیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اسی کو مولانا محمد حسن سے ہاں یہ ہے میرے اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کے سبب, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کے سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماں محمد حسن بہت پڑھتے تھے, عالی میاں وہ سب پڑھتے رہتے تھے اس کو. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کے سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں میرا کچھ نہ ہونا یہ اللہ کے ردے قبول ہو. میں کہتا ہوں کہ ہونا نہیں برا ہے, ہونے پر نظر کرنا یہ برائی میری تسلی ہے, اس لیے تو متعین ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا, خود فرمایا اللہ مجھے بھی عینی سبیر ہوں بھی آئنی سے ایسے کبیرہ ہو گیا نہیں. تم نہ سمجھو لیکن لوگ سمجھے تو اچھی بات ہے. میں نے استعمال کیا مرا محمد نے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ہونا اچھی چیز ہے, ہونے پر نظر کرنا یہ بری چیز ہے. یہ تشریح نہیں کیا, کچھ ہونا میرا بہت اچھا شعر مہاری میں ہمیں بہت پسند کرتے تھے, لیکن اس کی شرح میں نے کیا. کچھ ہونا میں ہونا تو نہیں برا ہے, ہونا تو اچھا ہے, ہونا ہی چاہیے. اللہ مجالف آئینی سبیر آئین کبیرہ, اللہ مجھ کو اپنے آنکھ میں کم دکھائیے اور دوسروں کے آنکھ میں بڑا دیتا حدیث ہے. اللہ مجال فی آئینی سبیر ہوں اور فی آئینی ناس کبیرہ, لوگوں کے آنکھ میں ہم کو بڑا دکھائیے لیکن میرے آنکھ میں توازو کمات ہے. توازو مال میں بھی توازو ہوا اور علم تو گیان کمال مال, علم میں بھی تو گیان ہوتا ہے جسے مال میں. پھر مالداری متقبی نہیں ہوتے, عالم متقبی بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا کتنا علم بہت بڑی چیز ہے, اس سے بھی برا ہے. تم بھی علم رکھتے ہو, خدا کا علم ہے, کہاں کبھی کی اجازت ہے. مال بار کو تو کہیں موقع بھی نہیں ملا کہ اس سے سنے سمجھے, وہ کہنے سے ہوتے ہیں تعجب نہیں. لیکن عالم ہو کر کے تکبر کے اندر اتنا بڑا وسیلہ ہے, حدیث میں آتا ہے ایک ذرہ کے برابر کبر ہوگا جنت نہیں جا سکا کہ نہیں. حدیث ان دلیل علم تو گیا کمال ایمان. تو حضرت فرماتے ہیں کدا پھر عبادت, عبادت میں بھی تو گیان ہوتا ہے. بہت سے آدھی اس تو گیان کی وجہ سے جنگل میں پہنچ گئے. کہتے ہیں دعوی کا تو کہتے ہیں ترین اشیاء اس تعلیم میں سب سے مدر چیز دعوی کاذبہ ہے, جھوٹے جانے کچھ ہو نہیں ہے. مدر ترین تعلیم میں سب سے مدر چیز جو خدا کیسے روکتا ہے وہ دعوی کاذبہ ہے. بہت سے مشائخ چلے آگے, بہت سے پوشا کا پوش لگے ہوئے ہیں, حالکین کی پوش کا پوش لگے ہوئے ہیں. مشائخ سوچ کے روتے ہیں معلوم ہے ہمارا کتنے سما رہے ہیں, مشائخ ہیں لیکن اپنے میں نکل رہے ہیں. بہت سے ایسے ہوئے کہ کرامات میں پہنچ گئے لیکن کرامات کی دلہن میں ایسے پھنسے کہ وہیں رہ گئے. کو پتہ www.atabligh.com سب سے بڑی چیز سمجھ آتی شاید میں, لیکن وہاں جا کر ہمیں آدمی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہے کہ کرامات کی دلہن میں اس کے جیب و جرائم میں رہ گئے اور خدا تعالیٰ پہنچ گئے. اس کو بھی مانو یہ بھی غیر خدا ہے, کرامات بھی غیر خدا ہے. غور خدا کے تو کوئی نہیں ٹکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے. یہ رمضان یہ قرآن پڑھیے, جہاں قرآن اللہ بنی جہاں قرآن ذرا سا غور سے پڑھیے کیا سجاحال ہوتا ہے آدمی کا قرآن. صرف انانیت کی نفی, خدا کے وجود کے اقرار, خدا کے کمالات کا اقرار, صفات عالیہ کرا اپنی نفی, ہر کی نفس پیش دید و شناخت, ہر کی نفس شرک دید و شناخت. سوئے اس سے مالے خود دو اسمت تھا جس نے اپنے کمالات کو دیکھا وہ گر گیا. ہر کی نفس پیش دید و شناخت. سوئے اس سے مارے خود دو اسمر جس نے اپنی کمی کو دیکھا وہ دو اسمر خود اندر پڑھا, اور جس نے اپنے کمال کو دیکھا وہ گر گیا. کمال کو نہیں, اس میں جتنا کم دیکھے گا وہ بھی اتنا بڑھے گا. من تواضع للہ رفع اللہ, تواضع اصل چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو تعلیم میں جب ہم آئے اس کو تو سمجھنا ہی چاہیے. دو ہی چیزیں, نفس کی اطاعت کو چھوڑو, خدا کی اطاعت کو سامنے کرو. یہ سب طریق کی بنیاد اسی پر ہے. جہاں نفس کا رب کا مقابلہ ہوا نفس کو چھوڑو. حضرت ماں تھانی کہیں جا رہے تھے, جا رہے تھے سفر میں, تو اس نے کہا کہ جو کپڑا آج میں بدلوں, آج تو جمعہ ہے, شام کو بدلیں گا, جاؤں وہاں واس کرانا تھا یا اسے اٹھا ہے. ان دونوں میں یہ تھا کہ کپڑا بدل لو جمعہ میں چاہے بند ہو جائے گا, کوئی ایسی بات ہے. کہ اچھا ہمیں کو پٹی پٹھانے لگے, اپنے نو سے کہا ہمیں کو پٹی پٹھانے لگے, ہم نہیں ہم آج ہی پہنے گی تو آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن کپڑا بدلنا مشہور ہے. اب وہ کہہ رہا تھا جس دن بات کرنا وہ بھی پہننا اچھا کپڑا لوگ دیتے ہیں, بہت اچھا کپڑا پہن دیتے ہیں. ہمیں بھی تو پٹی پڑا ہے. یہ حضرات اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے, ایک لمحہ ایک لمحے میں غافل. شیطان کہاں بولے جا رہا ہے کوئی مجھے ایک زمانہ کہتے ہیں ایک لمحہ بھر غافل ادھر ہوا نہاد ایک لمحہ برابر بھی غافل ہو گئے وہیں تم کو ہلاک کر دے گا. سواری جاتی ہے در ایک مہنگا ہوتا ہے بیر میں قدم آیا نہیں یاد میں. اسی طرح یہ سواری چل رہی ہے, نفس کا برابر ہے. اگر اسے شراب کیا تو بچ نہیں سکتے. مطلب نہ ہو کہ کہانی آ رہا ہم کو اس برابر نہ دانا. ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کی رہبری فرما دے, صحیح طریق. راستہ جب مل گیا پہنچ جائے گا آدمی, اور راستہ جب پہلے ہی بھٹک گیا اسی برابر تصحیح نیت پہ زور دیا جاتا ہے. نیت صحیح کرو پہلے, اگر نیت میں فطور ہوگا کبھی نہیں پہنچ سکتے. نیت اللہ کی رضا, ارضاء باری تعالیٰ, عزت نماز روزہ خرقہ مدرسہ سب ارضاء باری تعالیٰ ہے. باری تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے ہے. اگر اس میں خطر ہوا کچھ نہیں ہے, نماز نہ روزہ کچھ نہیں, نماز دیا ہے پھینک دی جائے گی جاننے میں. یہ جس میں ہمارے لیے پڑھائی نہیں مخلوق کے لیے پڑھا ہے, ریا سے پڑھا ہے. ان یسیر رعائشی کو تھوڑی سی رہائش ہے, ان یسیر رہے حدیث ہی میں یسیر ہے. ایک نے کہا کہ عامر شاہ نے کہا حدیث ہے یہ, انہوں نے کہا بھائی دور کو پڑھا گیا اور پڑھاتے تھے شاہ جو پڑھاتے تھے, میں نے دور مل گئی ہوں یسیر ریا شیر کو تھوڑی سی ریا بھی شیر ریا بہت بڑی بڑی چیز ہے. سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم سب ریا میں رہ چکے ہیں, اس وادی کو پار کر کے اخلاص کی بولے نہیں پائے. دیکھو اتنا بڑا حدیث ہے سید عبد القادر, لیکن اپنے ریا میں ہونے کا اقرار ہو کر رہے ہیں ہم سب ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں اور یہاں سے پار ہو کر کے ہم اوپر اخلاص پائے ہیں. آپ کہتے ہیں پہلے سے مخلص ہیں, سید عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ریا کبھی آئی نہیں, ریا کبھی آیا نہیں, تب اخلاص ہی اخلاص ہے. ہاں یہ فلاس کی بات ہے, کچھ دین تم آتی ہے اس بنا پر اپنے کو متہم کرنا, نیتی ہی میں متہم کرنا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب حضرت تھانوی جہاں نیت پر بہت زور, نیت کیا ہے, تم کس لیے یہاں آئے ہو, کسی پہلے سوال تھا کس لیے تم آئے ہو, جس نے کہا دیا کہ ہم اس لیے سے ٹھیک ہے رہو مر رہو یہ علاقہ نہ رہو, اصول طریق کے ساتھ انہوں نے تصحیح نیت اولا, اس کے بعد قواعد اور جو اصول ہے اس کی پابندی ثانیا, اور جو شیخ کہتا ہے اس کی اتباع عقیدت کے ساتھ ماننا یہ ہے. اس برابر میں دوستو حضرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریق حق دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق لہن حق رہا رہا, ایسا طریق ہے کہ جس کے رات دن بھی سب دل کے ہے, پہلے نہ سمجھ آتا ہے بھائی دیکھا دل کی طرح معلوم ہوتا ہے نہیں, لہ لوہا کا نہا ہے, تو اگر شریعت کے متعلق حضور کہتے اس کو یاد ہے لہ لوہا, اور مدینہ کو منورہ اس لیے کہا جاتا ہے المدینہ جو منورہ تو بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کہاں پتہ کی تھی تو دے رہا تھا مسجد میں بھی جلانے کے لیے نہیں تھی, جب بھی اس کو منورہ کہا جاتا ہے مدینہ تو منورہ, اب آگے بڑھا کے سب جانے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ جو منور ہے انوار رسول بلب سے نہیں ہے رات سے نہیں, ورنہ بمبئی کو سب سے زیادہ کہا جاتا منور, بمبئی منور کوئی کہتا ہے کتنی روشنی رہتی ہے, بمبئی کو نہیں کوئی کہے گا, مدینہ میں اندھیرا پہ تب بھی اس کو منور کہا جائے گا, دیا بھی مسجد میں چلا جانے بھی نہیں تھے تب بھی اس کو منور کہا جاتا ہے. تو منور بے انوار رسول ہوتا ہے, بے انوار قلوب ہوتا ہے, قلوب اگر منور ہے. ایک صاحب تھے سناتے تھے کہ ایک مکان تھا کوئی, اس کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, لوگوں نے کہا بھائی اس میں تو وہ بزرگ رہتے تھے, وہ تو گئے کون کہتا ہے جی مانو کیا کر صبح ہوا ہوگا, لوگوں نے جا کہا ایک بزرگ سے کہ حضرت ہمارے کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے, کہا اس میں کوئی ذاتی بھی رہتا تھا کیا, کہا رہتے تھے, کہا وہ زمین اللہ اللہ کرتی ہے, زمین آدھی ہو گئی ہے ذکر اللہ کے سننے سے, وہ بولتی اللہ اللہ کرتی ہے. یہ میرا مدینہ تل منور, اگر حضور کے انوار سے مدینہ منور ہے کیا تعجب ہے, آپ لوگ کے نور سے اللہ مجھے بھی شریک کر دیں سب منور ہے کیا ہے, اس نور کی بھی ضرورت ہے, نور کی بھی وہ نور بھی ایک نور ہے, اللہ مجال فی قلبی نور ہو وہ بھی روشن نبی فی سمیع نور ہو وہ جانی نور ہے, اللہ ہم کو نور بنا لیے. ہم لوگ جہاں سے حرم میں ماں باپ ویسا بھی میں نے تو ابھی بھول جاتا ہوں, صبح کو ہے نا جی میں نور کا دیر بار بار آیا تو زہر کو جانے لگے مدینہ محرم میں جانے تھے ماں باپ ویسا مولانا جس صبح کو جو نور والی دعا پڑھی جاتی ہے اس میں پڑھ سکتے اب دیکھیے کتنی جھوٹی بات ماننے بات پہچانے والی بات کیا مولانا ہم سے پوچھ رہے تھے کیا مولانا وہ نور والی دعا جو ہے دیکھ لیجیے میرے مقبول میں نور والی دعا ہے تو کیا ہے ہم لوگ جوہر میں جا رہے ہیں صبح نہیں ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا اگر اس کے لیے کوئی وقت تھوڑا ہی نہیں, وہ دعا سنی کے لیے کر دیا گیا کہ اس وقت نے پڑھا, میں نے نور کی دعا تو ہر وقت پڑھنا چاہیے, جوہر کا وقت ہو یا پری کا وقت ہو کچھ ہو گئے یہ موقع بہت بڑھتے رہتے تھے صحیح رہتے تھے. اچھا مولانا وہاں جاتا ہوگا تبلیغی جاتا ہے اجتماع ہے میں جاؤں, میں نے کہا لیکن میں زبانی نہیں مانوں گا آپ کی بات, لکھ دیجیے کہ میں جاؤں, میں لکھا اگر ضرور جائیے تو مراد آباد والے وہاں جلسہ اجتماع تھا بہت بڑا نہیں وہ بنی یہی دوپہر کو رہا تھا کوئی رہتا تھا احمد آباد نہیں رہا تھا تو کہا آپ لکھ کے دیجیے مجھ کو کہ میں جاؤں روانی نہیں مانوں گا لکھ کے دیجیے میں لکھنا چاہتا تھا اس سیوا میں ضرور تصویر لے جائیے فوراً تیار روانہ اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ کا شکر کیا بتاؤں ہم سب لوگوں کو ہم سلیم عطا فرمائے اور نور قلب عطا فرمائے میں اسی جگہوں پر رہ کر کے اگر ظلمت ہی ظلمت رہ جائے تو بہت افسوس کی بات ہے بجلی گھر میں رہیں اندھیرا کمرے میں کہیں اسی طرح یہ مدارش ہیں یہ خانقاہیں ہیں یہ اللہ والوں کی مجلسیں ہیں یہ نور ہی کے لیے ہیں اللہ ہم سب لوگوں کو اس نورانیت سے منور فرما دے اور یہ اصل ہے اس زمانے میں تو اصل ہی اس چیز کی ضرورت ہے یہ نور ہے بہت سنا بہت تیز ہے ایک نور نبوت ہے ایک نور کیا ہے نور نبوت ایک ہے اور ایک نور سید یہ ہے دنیا میں کیا میں نور نبوت کے ساتھ نور ہے بس نور نبوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدد سے کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے یہ بھی خانقاہ ہے اور فرماتے تھے وہاں بھائی صاحب کہ اس کو صرف علم کے لیے خاص نہ کرو ان مدرسوں کو بھی عمل کے ساتھ جوڑو یہاں عمل کے ساتھ جوڑو گے تو خانقاہیں کامیاب ہوگی اگر یہاں نہیں جوڑا تو وہاں بھی اصلاح نہیں ہوگا کچھ دیر میں اس بنا پر ہم کو آپ اپنے گھروں کو بھی مدرسہ بنانا ہے خانقاہ بنانی ہے تربیت گاہ ماں کی گود تربیت گاہ شروع سے وہاں سے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق بنوا دے یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے نسبت مالا حاصل کرنے کا مہینہ ہے عام طور سے چیلے میں لوگ رمضان میں جاتے تھے بدر کی جنگ 17 رمضان کو ہی ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کی قدر اس علم کی قدر ان مہینوں کی قدر سب سے زیادہ قرآن پاک کی قدر ہونی چاہیے قرآن بہت بڑی بات ہے یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے ان میں کوئی شک و شبہ رائے بفی ان میں کوئی شک و شبہ نہیں جتنا شک و شبہ دور کر کے قرآن کو پڑھیں گے وہی فائدہ ہوگا یقین رکھو کہ یہ خدا کا کلام ہے زبان سے بھی کہہ دو اللہ خدا ہے کبھی زبان سے یہ خدا کا کلام ہے جس کی میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں اور بچے سب کو قرآن سے ہمارے ایک ڈیوٹی صاحب رہتے تھے بہت پڑھتے ہی رہتے تھے مجھ سے خود کہا انہوں نے کہ بہت ارے بچپن میں قرآن پڑھا دیا جائے تھے کبھی گھوڑا نہیں ہوا ڈیوٹی کے پڑھتے ہی رہتے تھے قرآن پڑھتے ہی رہتے تھے کبھی کبھی حضرت کہتے تھے جو ڈیوٹی ہے نا اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ کوئی ان کو بزرگ نہیں سمجھے گا بزرگ ہے آدمی کہتے ہیں کوئی ان کو بزرگ نہیں سمجھتا ہے بزرگوں کو خاص علامت میں بنائے ہوئے ہیں ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ولایت کو اللہ کی نسبت کو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہیں طبیعت تھوڑی سی خراب ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ٹھیک بھی جاؤ آگے کا سفر بھی تمام ہو میں تو نہیں تھا لیکن یہ تو سنائی نہیں میں ہمیں بہت اچھی کتاب تھی لیکن تھوڑا سا سنا دوں اس کو یہ بات یہ حضرت تھانوی حضرت تھانی صاحب آئے حضرت تھانوی تھے اس کے الفاظ بھی بہت اچھے ہیں سنائے تو مولوی لوگوں کو بہت پسند آئے گا ایک لوگ حضور کے دن ممدور ذکر داما ذکروں کی محفل قص و مجلس انس میں کہ ممبئی فیوز و انوار و مادری برکات و اسرار ہے میں جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا کہ ادازہ مقبولہ الہی کہ ادا مقبولہ الہی مظہر عطم صفت رحمت کے ہوتے ہیں کہ مقبولہ الہی اللہ کے رحمت کے مظہر ہوتے ہیں حضور ممدور تو برائے شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریب کان بار افراد کو شاید ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے ہزار ہمارے ان کو یہ خیال ہوا کہ بڑا لوگ ہیں उनको कोई सूरत निकाली जा सकती तो लड़ाई से लोग निकले, हर लड़ाई से निकले निकाली जाए। इरशाद फरमाया कि किताब तनवीर पेश काफी तदबीर तस्नीफ हुज्जतुल औलिया इब्न अता साहिब हिकम मुदस्सिर इस मोहब्बत में मबाद में खूब है ये किताब मबूक है, जिसका हर मनमू मुतदर बदलाने अकलिया और नकलिया व कशिया होने के सबसे मकबूल और मरबूब है ये किताब मरबूब है। अगर उर्दू जबान में इसका तर्जमा हो जाए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अगर उर्दू जबान में इसका तर्जमा हो जाए तो नफा का आम और फैज उसका ताम होगा, नफा उसका आम और फैज उसका ताम होगा। और अजब नहीं कि मुतयान मजबूर भी बशर्ते काम व इंसाफ व इंसाफ कर के तासुब छोड़ दे और आजाद आ जाए, वरना और सारे मुसलमान अरे ये जो मुतसिल लोग हैं उनको न पाओ न हो मगर लिख रहे आ जाए, वरना सादे मुसलमान तो इस एतकाद की बातचीत और ख्याल काशी से मफले रहेंगे, किसी के दामे न फंसेंगे और नीज इससे तलबा को इल्म उलमा को अमल आबिदों को मार्फत आदमियों को हाल और हाल को मकाम और मकाम को कमाल और कमाल को दौलत बेदवा नसीब होगी। उर्दू है सादे मुसलमान जो इंतकाद फासी से निकल जाएंगे और किसी के दाम में न फंसेंगे और नीच इनसे इसे इल्मा का तलमा हो जाएगा तो ये होगा, नीच इससे ओलमा को ये तलमा हजरत आयशा कराया हुआ मात्र है, अक्सर थानी लोग मालूम नहीं है हमारे पास आ गए हिन्दुस्तान में एक ही जगह गए अब छपवा दिया था मालूम करेंगे अब छपवाएंगे मैंने बहुत साल भर छपा सुनाई उलमा को इल्म उलमा को अमल आविदों को मार्फत आरफों का हाल अले हाल को मकाम अले मकाम को कमाल अले कमाल को दौलत बेजवान नसीब होगी ऐसी किताब। और इन नादान नकारा को जो खास वास्ते इससे फादे मानिए बरकत के हजूर हिंद से हजूर में हिंद से चंद माह का आया हुआ था माखन लिख रहे हैं कि नाकारा आवारा कर रहे हैं कि में आया हुआ था उस वक्त हाजिर महफिल फैज मंदिर था इन्हीं खड़का में था उस वक्त हाजिर महफिल फैज मंदिर था तर्जमे के लिए फरमान हुआ मैं उस वक्त हजरत क्या रहा था कभी सुना भी नहीं था हम भी नहीं सुनी कभी हजरत धानी लिख रहे हैं अपने श्रेष्ठ वर्ग में उस जगह के खास बात से इससे फादे मानी व बरकत के हजूर में बंदा चंद माह का आया हुआ था उस वक्त हाजिर महफिल फैज मंदिर था तर्जमे के लिए फरमान हुआ जिस पर मैं बावजूद अपनी नाहरियत के इंतजार मुस्तईद बदीलो जान हो गया रोजाना थोड़ा थोड़ा लिखता और हजूर में सुना देता यहाँ तक कि बहुत थोड़ी मुद्दत में बहमदिल्ला इस मांग को पहुंचा और अक्सर इस बारे तक ये नाम रखा कि मेरी बेशेदारी व कहानी पर इस अमर का सर अंजाम होना मां हुजूर दामद जिलहू का फैलान था। मैंने अपने इश्तेदार से लिखा ये किताब है उसको कहा सुना जाए आपके भी लिख रहे हैं मौलाना जुल्फकार साहब लिख रहे हैं देवबंद जिले से बंदे ने बतामील ईमान जनाब मौलाना अशफुल खुदरा अमजदुल उलमा साहिब शरीयत व तरीकत मौलवी अशफ अली बारकल्लाह अलैह इल्म हो फिज्र हो अक्सर तलबा तरमीर को मकाम मुख्तलफा मवाद मुतदर से देखा उनकी जो किताब है तर्जमा देखा वाकई बहुत उमदा तर्जमा है वह असल किताब उर्दू ही में लिखी गई है जिसे मैं वर्णन करता हूँ तर्जमा करना डर सीख होती है तब तुम फादर पर जा सकते हो। हक यह है कि इस खूबी से अंजाम देना मौलाना ही का हिस्सा है वरना इस बात ये दब को तय करना हर सारे के लिए नहीं हो सकता ये महाराज जो छोटा सा जो बहुत बड़े अधिक थे उन्होंने लिखा है। بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بولنے کا قوت بھی نہیں تھی, علمی بات کچھ سنا دیا, اگرچہ میں کمزوری محسوس کر رہا تھا, سنا نہیں پا رہا تھا, لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آواز رہا تھا. علم کی فضیلت, علم دین کی فضیلت, بلکہ علم تاریخ سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے اور اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی علماء کو کرنا چاہیے. علمی استعداد بھی بڑھے گی, ایسے تاریخ واضح ہوگا اور تاریخ جتنا واضح ہوگا وہ بھی قریب ہوگا, جتنا قریب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ دکھوں چلے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاء اللہ کل بھی مجلس ہو, یہ بڑا پاپ خاری دعا کل کی جائے گی. اللہ طویل اس وقت مجھے قوت بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے, قوت دے, اور تاریخ کی بات ہے میں نہیں کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید تری کو واضح فرمائے, تری کو واضح فرمائے. اب جو ہے دعا ہو جائے گی, دعا ہو جائے کہ جو بات کریں گے آپ کہیے تو کر دیں گے دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے فیوز و برکات, قرآن کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو بہرآور فرمائے, خوب قرآن کے پڑھنے کی خوبی خوب اللہ توفیق دے, اور دل سے پڑھنے کی توفیق دے, اس سے تبرک حاصل کرنے کی توفیق دے, اس کو اپنا رہبر اور اس کا طریق بنانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے صحیح مناسبت پیدا فرمائے. اسی طریقے سے اس کی حدیثیں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کی شرح ہے, اس سے بھی رد ہونا چاہیے, بلکہ حدیثوں کو بھی علماء سے ترجمہ کرنے کو سیکھتے رہنا چاہیے, تاکہ کیونکہ حدیث قرآن کی شرح ہے, حدیث اس بنا پر اس شرح کو ملائی گا تھا مزید ان شاء اللہ لطف اور نظر کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا, یہاں بہت حضرات ہیں, باہر کے بھی ہیں, دیہات کے بھی ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ہیں, میں اس لائق نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر میں نے بیان کیا, ٹوٹی پھوٹی زبان میں, رکنا بھی تھی, دل بھی گھبرا رہا تھا, نہیں بیان کر دیا اپنے اپنے خلوص کی برکت سے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں قبول فرمائے, میرے اہل عیال کی اور تمام مجاہدین متبین برکت سارے مسلمین کے لیے اس کو راہ ہدایت بنائے اور اپنے تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے, ان کے طریق کی معرفت فرمائے, اور ہر ہر سنت کو پکڑنے کی ہم سب کو طریق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.